Tak, ktoś pamięta, że my też się przy Daddy Cool bawimy zawsze podczas naszego spotkania sylwestrowego. No to proszę spokojnie oczekiwać. Serdeczne pozdrowienia z Bayonne, New Jersey. U nas jeszcze 8 godzin do Nowego Roku, ale słuchamy Trójki i z wami czekamy na polską północ. Piękne słowa i piękny mail. Pozdrowienia dla przyjaciół w Gdańsku. Sercem zawsze z wami napisała Magdalena. Co tu jeszcze mamy? Proszę Państwa, tych maili jest naprawdę mnóstwo. Wydaje mi się, że w tym roku został pobity jakiś absolutny rekord i mnóstwo osób bawi się razem z Trójką w wieczór sylwestrowy. To ja zapraszam bardzo serdecznie do korespondencji piotr.stelmach@polskieradio.pl. 2:20 do nowego 2015 roku. Tomek Żonda pojawi się tuż po północy. Na tradycji musi stać się zadość i kiedy minie północ, zespół The Beatles odśpiewa te chyba najważniejszą swoją pieśń, albo jedną z najważniejszych. All You Need Is Love. O właśnie, Michał czuwa. Aha, minęła 22. Miało być rokowo i z kopem. A co tam nam szkodzi? Przywitajmy tak nowy rok. Green Day, American Idiot. Jaki był 2014 rok, bo my tu cały czas tylko przy tupach, zabawach i tańcach, ale tak naprawdę takie zabawy czy taki czas to też pewna refleksja. Muzycznie, co wielokrotnie chyba podkreślaliśmy na antenie, to był rok fantastyczny 2014. Prywatnie różnie z tym bywało i no, różnych kilka płotków trzeba było przeskoczyć, ale jeśli jesteśmy wszyscy na szczęśliwym końcu i szczęśliwie finiszujemy dziś, a właściwie będziemy finiszować z 2014 za godzinę i 57 minut, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Przyszły pozdrowienia bardzo ciepłe z sali balowej numer 24 szpitala na Banacha w Warszawie. I jeszcze dopisek w sprawie jakiegoś bluesowo-rockowego utworu. Przy okazji pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich tych, którzy nie mogą być tutaj przy Myśliwieckiej 357, którzy właśnie się z czymś zmagają i mają jakąś trudną walkę przed sobą, trzymamy kciuki, wiemy, zawsze wiemy i zawsze chcemy w to wierzyć, że taka walka kończy się pozytywnie, a na końcu jest tylko i wyłącznie banan szczęścia na twarzy. No to niech będzie blues rockowo, myślę, że adekwatnie, Jam. zawsze trzeba przy tym szaleć. Możemy to nawet nazwać muzyką dla tańczących inaczej albo tańczących po swojemu, ale to wciąż ważne słowa. W życiu piękne są tylko chwile, czyli Naiwne Pytania, czyli zespół Jam. Trzymamy bardzo mocno kciuki i wysyłamy kawałeczki serca do tych wszystkich, którzy nie mogą tego Sylwestra spędzić tak, jakby chcieli, jakby planowali. 10 minut po 22. Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler w trójce. Chyba nawet po raz pierwszy się spotykamy z tą piosenką w te wieczory sylwestrowe. Mamy, bawimy się na świeżym powietrzu w Oszustku koło Szygłówka. Oszustek koło Szygłówka. Ciekawe, czy ktoś wie, gdzie to jest najlepszego dla wszystkich trójkarzy, napisał Marek. No i z tego, co wiem, trójki słuchają teraz w Szklarskiej Porębie nasi przyjaciele i Grażyna, i Gienio, i Krzysztof. Mam nadzieję, że tam zimowa stolica trójki dzisiaj pięknie rozbrzmiewa, no między innymi tą muzyką. Co my tu mamy? Ja to nazywam cios. We'll be right back. Shard of Glass. Zespół Blondie. Room się kończy, ale nastroje iście szampańskie, więc bawimy się dobrze. Trójka rządzi w południowej części miasta Beatlesów, czyli w Liverpoolu. Pięknie. Od Grześka taka wiadomość. Pozdrawiamy bardzo gorąco. I Twist and Shout, mam nadzieję, tam. Rozbrzmiewacie również nad czeskim Jasiennikiem. Słuchamy was patrząc na ośnieżone góry. Pozdrawiamy całą trójkę oraz siostrę i szwagra wraz z małym Igim, którego to pierwszy Sylwester w życiu, napisał Piotrek. Bardzo gorące pozdrowienia. No i dla Czechów również. Jeśli uda się ich, kogokolwiek z nich zarazić trójką, będziemy radzi. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie do korespondencji. 22 minuty po godzinie 22. Proszę państwa, ja tego jeszcze nigdy nie grałem, ale to jest jedyna taka audycja, gdzie można, w razie czego, proszę nie mówić, że państwo to słyszeli u nas. Sax bomb, you can give it to me when I need to come along. sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. No i wpadli do nas goście, ale oni za mniej więcej 5-6 minut może się ich uda namówić na życzenia noworoczne. 28 minut po godzinie 22 słyszeliśmy, że w Trójce odbywa się spis powszechny. Meldują się Asia z Waldkiem z Poznania. Wszystkie radia nastawione na Trójkę łącznie z telewizorem. O, to mi się podoba, to nam się podoba. Zabawa jak zwykle przednia. Trójka jest z nami w Galilei. Otworzyliśmy Sowieckoje i Gristoje i czekamy na nowy rok, chociaż tutaj w zasadzie był już dawno, ale my świętujemy. Pozdrawiamy Ania, Marcin i Adaś. Właściwie z całego świata dzisiaj dochodzą raporty, że państwo słuchają Trójki, że państwo się bawią. U niektórych już nowy 2015 rok, jeszcze niektórzy inni muszą poczekać i to kilka dobrych godzin. U nas za godzinę i 29 minut. Wiem, że w ubiegłym roku w ferworze walki, o tym zapomniałem, a wiem, że się przy Trójce bawili, być może słyszą nas teraz. Mam nadzieję, że to miejsce kiedyś będzie bardzo rock'n'rollowe, bo tam dobrzy ludzie starają się o to, żeby było bardzo rock'n'rollowe, ale na pewno w tym miejscu jest mnóstwo Trójki i dla wszystkich, którzy bawią się w tej chwili w Polanicy, w willi Polanicy, w tym pensjonacie, a wiem, że się bawią przy nas, najserdeczniejsze życzenia i wszystkiego dobrego dla rock'n'roll rolowego ducha, który w tych murach zdecydowanie jest. Jeśli już o rock'n'rollu i o czymś z dużą ilością witaminy C i szampana w środku, no szampana, no powiedzmy, że to jest szampan, no to tak. To ja przyznam, że nawet na kilku weselach dobrych sprawdziłem i daję radę. Whiskey in the Jar. Ich wersja, czyli Metallica. Podczas wieczoru sylwestrowego za 26 minut, godzina 23, czyli godzina i 34 minuty do północy, do nowego. Godzina i 26, Michał. O, Michał mnie poprawia. Dzięki, Michał. Jesteś punktualniejszy. Czyli tak, godzina i 25 w tej chwili minut do nowego 2015 roku. Goście. No bo okazuje się, że jak my mówimy o tym, żeby czasami nas odwiedzić, no to państwo reagują. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo proszę się przedstawić po imionach, tak będzie łatwiej. Ola. Darek. Paweł? W przypadku jednej osoby to chyba mam wrażenie, że się spotkaliśmy w roku ubiegłym. Tak. Dobrze mam wrażenie? Dobre mam wrażenie? Tak. Panie Darku, pan regularnie w Warszawie na wieczorze sylwestrowym. Rozpoznał mnie pan, panie Piotrze, bardzo mi miło. Powiem tak, że siedzę tutaj nie po raz pierwszy, ale za każdym razem odczuwam tego samego rodzaju stresik, jakąś adrenalinkę. Czuję się jak skoczek narciarski przed oddaniem skoku. Może nie jak Piotrek Żyła, bo on akurat nie stresuje się niczym. Ale czuję się doskonale. Pan się też chyba niczym nie stresuje, nie? No. Powiedzmy. Z tego, co widzę. Panie Olu, no to życzenia, bardzo proszę, no bo to 2015 już za niedługo. Pora, żeby je złożyć. Jest okazja. Życzenia. Ja życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku tradycyjnie. Sobie bardzo życzę... Tak, chcę zostać słoikiem. Słoikiem warszawskim, tak, żeby przywozić słoiczki od mamusi do pięknego miasta Warszawa w przyszłym roku. Mam nadzieję, że to marzenie się spełni. I bardzo bym chciała pozdrowić moją mamę i moją siostrę, które mnie teraz słuchają z przepięknej miejscowości na S pod Łodzią. A to się... Jaka ona jest słodka. A to... Aha, okej, ta miejscowość czy pani Ola? Szadek to jest liczba rodzaj męski, a to Szadek, znamy tę miejscowość, znamy tę miejscowość bardzo dobrze, czyli co, przeprowadzka się szykuje, tak? No ja mam nadzieję, wielką nadzieję. Jakby coś, i jakby była szczęśliwa, to się spotykamy na Sylwestrze, mam nadzieję, w Trójce w 2015. Będę przechodziła koło Trójki, na pewno zajrzę. Panie Darku? To tak, ja chciałbym, abyśmy w przyszłym roku nie przeceniali roli internetu, lecz rozmawiali ze sobą po prostu przy stole, w parku, w łóżku. Uczynimy emocje wolnymi, przywróćmy wiarę w magię słowa. I chciałbym jeszcze, aby każde nowo narodzone w 2015 roku dziecko miało na twarzy wypisaną gwarancję lepszego jutra. No, wie pan, to powinna być cisza na antenie po czymś takim teraz. Długa. Ale piękne życzenia, piękne słowa. Panie Pawle? Ja bardzo bym chciał, aby kolejny rok był niebanalny, pełny wrażeń, emocji i przede wszystkim radosnych sytuacji, sytuacji spędzonych z przyjaciółmi i tego wszystkim życzę, właśnie przyjaciół dookoła, bo to jest chyba najważniejsze. Z tego co pamiętam, to znaczy rozmawialiśmy o tym trochę, to w ubiegłym roku, jak pan Darek przychodził obok trójki i tutaj też zabrzmiały jego życzenia, to mówił o tym, że 2013 był jak uśmiech nerdowskiej sztangistki. Czy 2014 też taki był? No, był to troszkę przyjemniejszy uśmiech. Był to uśmiech sztangistki, nie wiem, z Holandii. Słowiański okay, uśmiech redaktora Stelmacha. Pan lubi sztangistki, panie Darku? To znaczy, wyłączam obraz, kiedy oglądam zawody. Rozumiem. No. Czyli generalnie wyłączam telewizor. Mistrz ciętej riposty. Bardzo dziękuję za tę wizytę. Kochani, dzisiaj w Warszawie, tak? Wybuchy słychać? Słyszeliście trochę wybuchów na zewnątrz? Tak, troszeczkę niestety słychać. No, nie, niestety, tak. To dobrze. No, podobno, zdania są podzielone. Okej, okej. Szampańskiej zabawy. O, tak. Nawzajem. I dziękuję za odwiedziny. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Co my tu zagramy dla tego wesołego towarzystwa? Może to? Pozdrawiamy serdecznie ukochaną trójkę z miejsca, o którym jeszcze 3 miesiące temu nie wiedziałyśmy, że istnieje. Jak dobrze być z wami tutaj. Matka i córka, czyli Lucyna i Sońka, Bruchkobel koło Frankfurtu nad Menem. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Pozdrowienia od państwa z różnych stron świata w ten sylwestrowy wieczór. Cały czas płyną. Beat It, Michael Jackson. Nieśmiertelny. Nigdy. Żeby się nie pomylił, 17,5 minuty, godzina 23. She's crazy like a fool. What about daddy cool? We'll be right back. Pozdrowienia z dzikiego lasu, z nadgorącego ogniska lustrzanego, czystego, Maciej Pusia. Nowy rok powitamy z kiełbaską na patyku, herbatką z termosu i trójką w uchu. No ciekawe, jak to się tak spędza. Z Jastrzębia Zdroju przyszły pozdrowienia. Słuchamy trójki pierwszy raz w Sylwestra, który w tym roku spędzamy we własnym domu sami, z kotem Behemotem. Fantastyczne piosenki, niektóre słyszane po raz pierwszy od dawna. Dookoła strzelają petardy. Pozdrawiamy gorąco wszystkich obecnych, Ania i Grzegorz. Teraz jest wyliczanka. W nowym roku życzymy 12 miesięcy zdrowia, 53 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości, 525 600 minut pogody ducha i 3 150... Jak to? Z 3 153 600 sekund miłości dla wszystkich w ojczyźnie i dla wszystkich na obczyźnie. Ale wyliczyli. Pozdrawiają Agnieszka i Marcin z Tryslil w Norwegii. I gdzie jeszcze? Serdeczne życzenia szczęśliwego nowego roku życzą z pokrytej śniegiem Chorwacji Agnieszka, Ewa i Paweł Rutkowscy. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Życzenia i maile od Państwa wciąż płyną. Za 9 minut 23. No dzisiaj nie the best. Wyjątkowo dzisiaj nie the best. What you get is what you see. Czyli tak mniej więcej widziały, gały, co brały. Tina. Jakoś nam się tak kobieco zrobiło dzisiaj w Sylwestra 2014 przed północą. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do the conga.